sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 16 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Do szpitali trafia coraz mniej osób zakażonych koronawirusem. Posłowie poparli kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzech rosyjskich dyplomatów uznano w Polsce za osoby niepożądane. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 682 osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy pacjentów. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń spadła o 1/4, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał jednak, że sytuacja w szpitalach jest nadal trudna. Od 2 dni mamy zauważalny spadek liczby łóżek szpitalnych, które są zajęte przez pacjentów covidowych. Ale jednak nadal musimy powiedzieć, że sytuacja w szpitalach jest trudna. Jest to sytuacja, w której całe apogeum trzeciej fali nadal przetacza się przez polskie szpitale. W poniedziałek ruszą pierwsze punkty szczepień powszechnych, poinformował minister Michał Dworczyk. W ramach pilotażu powstanie ich 16, docelowo ponad 470. Potem mam nadzieję, że ponad 100 w tych powiatach, w których potrzebujemy jeszcze wzmocnić wydajność systemu, te punkty pilotażowo zaczną już działać na początku przyszłego tygodnia. Natomiast pozostałe też już będą systematycznie wchodziły do kalendarza z terminami majowymi. To znaczy, mimo tego, że te punkty jeszcze teraz nie będą działać, to już będzie można zapisywać się na szczepienie w tych punktach w połowie maja. Od dziś na szczepienie mogą się zapisywać 55-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego. Sejm poparł kandydaturę posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wymaganej większości nie uzyskali kandydaci opozycji popierani przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe profesor Sławomir Patyra oraz człowiek lewicy Piotr Ikonowicz. Bartłomiej Wróblewski będzie teraz musiał uzyskać poparcie Senatu. Wcześniej 3-krotnie kandydaci na RPO nie otrzymali większości głosów w obu izbach. Posłanka PiSu Anna Milczanowska mówiła, że Bartłomiej Wróblewski będzie się wstawiał za cywilizacją życia. Za poszanowaniem godności i podmiotowości człowieka, wpisująca się mocno w budowę i funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Poseł KO Robert Kropiwnicki mówił, że stanowisko RPO powinna teraz objąć osoba, która ma zaufanie wszystkich stron politycznych. W jego opinii taką osobą jest profesor Sławomir Patyra. Bo rzecznik jest od spraw beznadziejnych. Rzecznik praw obywatelskich jest takim superbohaterem. Poseł lewicy Krzysztof Śmiszek przedstawiał kandydaturę Piotra Ikonowicza. Nazwał go ikoną, która od dekad już wstawia się za obywatelami. Udziela bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Wspiera w załatwianiu spraw urzędowych. Kadencja dotychczasowego rzecznika praw obywatelskich zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku. Karol Syrówka, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na pełnienie obowiązków przez RPO po upływie kadencji jest niezgodny z konstytucją. Adam Bodnar będzie sprawował tę funkcję jeszcze przez 3 miesiące. Polska uznała za osoby niepożądane 3 rosyjskich dyplomatów. Nota w tej sprawie została wręczona ambasadorowi. Powodem jest naruszenie przez Rosjan statusu dyplomatycznego oraz działanie na szkodę Polski, mówi wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. Konsekwentnie od długiego czasu komunikujemy, że nie może być zgody i usprawiedliwienia na agresywne działania hybrydowe, ataki cybernetyczne, naruszanie wolności demokratycznych wyborów, wykorzystywanie gazów bojowych przez Federację Rosyjską. To też zostało zakomunikowane ze strony administracji amerykańskiej. Decyzja polskiego MSZ była skoordynowana z działaniami Stanów Zjednoczonych, które wydaliły 10 przedstawicieli Rosji i wprowadziły sankcje na kolejne podmioty. Nagrodą Człowieka Roku klubów Gazety Polskiej został uhonorowany Jarosław Kaczyński. Wicepremier i prezes PiS podkreślił, że ma to dla niego duże znaczenie, ponieważ jest ona przyznawana przez środowiska patriotyczne. Uważam tą chwilę za bardzo piękną, można powiedzieć, w moim życiu, w którym zdarzyły się tragedie, ale w którym przyszły także i sukcesy. Sukcesy, które mam nadzieję będą kontynuowane. Nie chodzi tutaj już o mnie, tylko o tych, którzy zastąpią mnie w tej walce, która ciągle musi trwać, jeżeli chcemy uzyskać to, co powinno być celem każdego polskiego patrioty. Silne, jak to mówił mój świętej pamięci brat, poważne polskie państwo. Główną nagrodę Człowieka Roku Gazety Polskiej otrzymali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił podczas gali, że nagroda ta symbolizuje wysiłek i służbę żołnierzy w tym trudnym roku, zdominowanym przez walkę z pandemią. żołnierze patrioci, żołnierze, którzy poświęcają część swojego wolnego czasu, żeby służyć ojczyźnie. Patronami brygad Wojsk Obrony Terytorialnej są żołnierze wyklęci. Ci, którzy poświęcili własne życie, aby Polska była wolna. Nagrodę miesięcznika Nowe Państwo otrzymała Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Manchester United, Roma i Villarreal, Arsenal. Oto pary półfinałowe piłkarskiej Ligi Europy. United wyeliminowało Granadę, wygrywając 2-0. Roma pokonała Ajax w Amsterdamie, a wczoraj wymęczyła remis 1-1 na Stadio Olimpico. Villarreal ograł Dinamo Zagrzeb na wyjeździe i u siebie. A Arsenal, który tylko zremisował 1-1 w Londynie ze Slawią, w Pradze wbił rywalom 4 gole, nie tracąc żadnego. Finał Ligi Europy oczywiście w Gdańsku. A w Gdyni w niedzielę zostanie rozegrany mecz decydujący o Mistrzostwie Polski koszykarek. W starciu numer 4 CCC Polkowice ograło po zaciętym meczu 79-74 Ark Gdynia. Jest widowisko. Cieszy się Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. No marzenie, widowisko niesamowite, walka po dogrywce. Myślę, że dla promocji, dla dalszego rozwoju żeńskiej koszykówki nie może się zdarzyć nic lepszego jak finał, gdzie będzie 5 spotkań. Stan rywalizacji do 3 zwycięstw to 2-2. 2-0 w meczach półfinałowych Ekstraklasy Koszykarzy prowadzą Stal Ostrów Wielkopolski i Zastal Zielona Góra. Stal wczoraj po raz drugi pokonała Legię Warszawa, tym razem 80-67. Drużynę chwali szkoleniowiec Igor Milicic. Bardzo ważna wygrana, po pierwszym meczu zawsze jest jakieś małe rozluźnienie. Wydaje mi się, że się udało to rozluźnienie do minimum sprowadzić. Zawodnicy pokazywali tą energię, możemy być zadowoleni z tego, co prezentowaliśmy. Swoją energią wygraliśmy to spotkanie. Mecz numer 3 w sobotę, a rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. A dzisiaj Zastal zagra ze Śląskiem Wrocław. W Formule 1 trwają przygotowania do wyścigu na torze Imola. Tymczasem zawody w Kanadzie, które miały się odbyć 13 czerwca, zostały odwołane. Montreal traci F1 drugi raz z rzędu. Na drodze stanął koronawirus. Deszcz storpedował plany w Ekstralidze Żużlowej. Dzisiejsze mecze zostały odwołane i odbędą się 24 kwietnia. Unia Leszno z Apatorem Toruń pojadą o 18, a Włóknia Szczęstochowa z Falubazem Zielona Góra o 20.30. W tenisie w Monte Carlo dalej gra Rafa Nadal, odpadł Nowak Djokovic. Nadal w 55 minut zmiótł z kortu Bułgara Dimitrowa. Djokovic przegrał z pogromcą Huberta Hurkacza, Brytyjczykiem Danielem Evansem. I jeszcze informacja siatkarska. Vital Heinen został zwolniony. Selekcjoner reprezentacji Polski, mimo że sezon jeszcze się nie zakończył, nie poprowadzi już włoskiego klubu Sir Safety Perugia. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Porzućcie nadzieję, wy, którzy liczycie na wiosnę, w piątek 16 kwietnia. Pochmurno dziś w całym kraju, jeśli przejaśnienia to niewielkie i tylko na północnym wschodzie. Wiatr północny chwilami może być porywisty, zwłaszcza nad morzem. Odczucie chłodu będzie odczuwalne, mówią synoptycy. Jeśli chodzi o temperatury, od 3 do 11 maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm.

może, drodzy Państwo, nie wcale chodzi o to, by dziecko, które chcemy, by nauczyło się śpiewać, ma być później solistą Metropolitan Opery na przykład, albo wygrać konkurs Chopinowski. Można tak po prostu, dla siebie, dla samorozwoju. 2273. Dzień dobry, ja w odpowiedzi na pytanie pana redaktora, po co uczyć dziecko na fortepianie tyle lat? Oczywiście wszystko powinno się odbywać w wolności. Dzwonię z Bydgoszczy, to świetna szkoła muzyczna, córka zakończyła na pierwszym etapie naukę na fortepianie. Natomiast pierwsze spotkanie pokazało, ile stymulacji daje ta nauka do, można powiedzieć, innych działań. Matematyka, języki, to jest coś niesamowitego. Serdecznie pozdrawiam. Ale z drugiej strony z tą wolnością chyba bym, drodzy Państwo, nie przesadzał, bo jak się dziecka nie przypilnuje na początku, to chyba samo nie będzie tak grało chętnie, prawda, na tych skrzypcach, fortepianie, flecie, czy jeszcze innej wiolonczeli. Trzeba tam taki kompromis mały znaleźć, a w dobie pandemii kamerkę rozstawić, siąść obok w pokoju, można słuchać i sprawdzać, bo inaczej to nie będzie. Laura, no chyba, że się mylę, proszę dać znać, bo jak takie dziecko, już teraz przechodzimy do następnego tematu, ale jednak związany ten temat jest z tym, o czym rozmawiamy dzisiaj w Trójce od samego rana, zrobi karierę, nagra płytę winylową, to ma się czym pochwalić. O to chyba w życiu chodzi. Jutro Światowy Dzień Płyty Winylowej. Fenomen, okazuje się, Państwo pewnie o tym wiedzą. W ubiegłym roku winyle sprzedawały się lepiej niż płyty kompaktowe. Dlaczego? Okazuje się, że czarne krążki tylko z pozoru nie przystają do dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości. Winyle były cały czas, były troszeczkę w odwrocie, jak weszły płyty CD. Wojciech Kapelko, właściciel warszawskiego sklepu z winylami. Teraz taka śmieszna sytuacja, że ci, którzy przerzucili się na płyty CD w latach 90. zatem wracają do winyli. Całe lata 90. i 2010. Te winyle też gdzieś tam funkcjonowały, z tym, że to była taka trochę większa nisza. Tylko artyści, którzy kochali winyle, wypuszczali je. Cały czas wychodziło mnóstwo płyt na winylach, jeżeli chodzi o takie gatunki jak hip-hop czy muzyka elektroniczna. Na fali renesansu płyt winylowych wydawcy szturmem zaatakowali tłocznie winylowe. A jak powstaje płyta, objaśnia Marcin Dąbek z jednej z wytwórni tłoczenia i produkcji płyt winylowych Takt. Płyta winylowa jako sam nośnik jest wykonana z polichlorku winylu. Z tego powstaje płyta taka, jaką ją widzimy w sklepach, kupujemy w sklepach. Natomiast aby ta płyta powstała, jest jeszcze szereg innych procesów poprzedzających samo tłoczenie. Począwszy od przygotowania materiału dźwiękowego, taki materiał co zasady różni się od materiału choćby do tłoczenia płyty CD. Ten materiał trafia do naszego studia dźwiękowego. Na specjalnej maszynie, można powiedzieć dużym gramofonie, jest ten lakier kładziony i głowica wycina rowki, przenosząc materiał dźwiękowy na tenże lakier. Po tym procesie lakier trafia do procesu galwanicznego, powstaje matryca do tłoczenia już finalnej płyty. Wszyscy melomani podkreślają, że analog brzmi o wiele lepiej. Dlaczego? Objaśnia Dariusz Lutomski z wytwórni Replik Media. Dźwięk nie jest taki płaski, że on jest cieplejszy do porównania z nośnikiem cyfrowym. Jak się zabieram do słuchania, to jestem w pobliżu adapteru i sobie po prostu słucham z uwagą tego, co jest na płycie. Zajmuję się słuchaniem muzyki. Dla mnie jest to nieporównywalnie inne odczucie. Sam ten rytuał słuchania płyty winylowej to jest coś, co najbardziej urzeka. Płyta winylowa jest nośnikiem wymagającym pod tym względem, że trzeba przy niej po prostu usiąść. Pozwala wyciągnąć czasem dużo więcej z przyjemności samego słuchania, czy też jakichś smaczków dźwiękowych, które gdzieś tam artyści na tych swoich płytach zawierają. Jakby tak kominek się w tle palił, prawda? Monika Służek przygotowała relację winylową, bardzo dziękuję. Ale tak sobie myślę, tak, cieplejszy dźwięk. Większość Polaków jednej kolędy czysto nie potrafi zaśpiewać, ale oczywiście cieplejszy dźwięk, lepsza jakość. Dlaczego nagrywamy winyle? O tym już za chwilę z wokalistą zespołu Chemia w Trójce. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w błąkach. Serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia. Runęłam w nią, rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie. Twojego narodzenia. Jestem z powrotem i leżę przy Tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na Ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Kładę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny daję wam ram. Dwadzieścia cztery minuty po siódmej. Naszym gościem, gościem trójki jest Łukasz Drapała, wokalista zespołu Chemia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pan. Ja wiem, dlaczego wydajecie winyle, żeby mieć większe pole do popisu, do autografów. Więcej miejsca. Jesteście po prostu próżni muzycy. Absolutnie tak, to jest pierwszy punkt. Dziękuję. Drugi punkt? To już załatwiliśmy, więc możemy sobie przejść dalej. Ale tak naprawdę to... Znaczy to też była prawda, ale wchodząc głębiej, sama produkcja winyl często przez zespoły wynika z tego, że proszą po prostu o to fani. Przynajmniej w naszym przypadku tak było. Często ale to was zaskoczyło? Przepraszam, zaskoczyło was to, że fani, którzy przecież muszą podjąć pewne kroki, pójść, kupić sobie specjalny odtwarzacz, specjalne igły, specjalny kącik w domu stworzyć, później ta płyta, to jest cały przecież zachód do wykonania, prawda? Tak, tylko okazało się, że sporo ludzi, którzy przychodzi na koncerty, którzy tak naprawdę słuchają muzyki w domach, już są uzbrojeni z tego typu sprzęt. W zależności oczywiście od jakości, każdy miał coś innego, ale w związku z wzrastającą modą i takim zainteresowaniem samymi winylami okazało się, że tych ludzi troszeczkę jednak jest. My też w zespole jesteśmy fanami niektórych zespołów i część z nas posiada sprzęt i zachowują się dokładnie w ten sam sposób. Pamiętam, jak niejeden ze znajomych poszedł po masło do dyskontu i wrócił z masłem, albo zapomniał tego masła i czterema winylami, bo gdzieś tam się okazało, że skarby leżały między pomidorem a ogórkiem. A proszę powiedz, jeśli wydajecie płytę, najnowsza płyta waszego zespołu zostanie wydana nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, dodam, to jak myślicie produkcyjnie? Ile tych winyli, normalne płyty jeszcze się wydaje, uderzacie w streaming? Jak to się dzisiaj produkuje, jak to się myśli o wydaniu płyty? Streaming musi być, to jest pierwszy punkt. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz już dzisiaj? Nie żaden kompakt, prawda? I żadna płyta i zdjęcie na okładkę? Kompakt staje się powoli suwenirem, podobnie właśnie jak winyl, ponieważ pamiętajmy o tym, że sam winyl jest magiczny, sam w sobie. Jego nawet czasami właściwie nie trzeba tak często słuchać, jak nam się wydaje. Chodzi o to, żeby on był. Chodzi o to, żeby miał miejsce oczywiście na autografie, jak wspomnieliśmy na początku, ale też żeby pięknie wyglądał i można było się nim troszeczkę pochwalić. Natomiast sama kwestia słuchania to już jest ten deser. To ile tych winyli planujecie na przykład z nową płytą? Jak to wygląda? Jesteśmy aktualnie w procesie ustaleń. Nie, to będą oczywiście mniejsze ilości. My porównujemy się do zespołów podobnych do nas, rozmawiamy z nimi, ponieważ się znamy, przecież z tym kupami cała branża muzyczna się absolutnie przyjaźni i o tym rozmawia. Także ustalamy sobie to na zasadzie jakiegoś zdrowego rozsądku i prognoz pewnego rodzaju. Wiemy, że ta ilość, którą wyprodukujemy, na pewno się fanom przyda w formie takiej, że zejdzie, jak to się mówi. Przygotowujemy również dwie wersje, ponieważ będzie wersja podstawowa, ale będzie też wersja bardziej wypasiona, w innych kolorach, ponieważ dzisiejszy szał produkowania winyli przeszedł na inny level. Możemy osiągać niesamowite efekty na samym placku, tak zwanym, możemy wzbogacać opakowanie i na pewno pójdziemy w takie coś. Czyli taki winyl, przepraszam, jeszcze bardziej, bo jak to powiedzieć, jeszcze bardziej kolorowy, jeszcze bardziej luks, a okej, jeszcze droższy. Tak. Jeszcze bardziej się można nim pochwalić. Tak, troszeczkę droższe, ale wygląda faktycznie niesamowicie efektownie, ponieważ są fani, którzy lubią klasykę, czyli czarny plastik z normalnym opakowaniem, a są tacy, którzy chcą czegoś więcej. Dobrze, powiedz Łukaszu jeszcze na koniec naszego spotkania, naszej rozmowy, jak to jest z tą muzyką? Bo zawsze ten kominek w tle musi być, czy taki nowoczesny winyl daje nam muzykę, to tak już krótko proszę, faktycznie ciepłą, ty słyszysz te różnice? Przecież wy tam krzyczycie do tych mikrofonów, tam się dzieją cuda na tej scenie. Tak. Gdzie ty tam słyszysz to ciepło i zimno? Ja powiem to, jak ja to słyszę. Mhm. Ja słyszę trójwymiar. Ja słyszę muzykę w trójwymiarze, jeśli chodzi o analog. I to my nie wiem, czy to jest tatuowane od dzieciństwa, kiedy słuchało się w ten sposób muzyki. I dlatego tak się odbiera. Wątpię, dlatego że młodzi ludzie, którzy nie mieli okazji posłuchać sobie Walkmana, czy właśnie... No właśnie, to też ciekawy wątek. Tak, tak, wracają i widzą i czują te różnice i słyszą te różnice. To nie był Walkman, to nie był Discman później. Łukaszu, serdecznie ci dziękuję. Łukasz Drapała, wokalista zespołu Chemia i Chemia już teraz w Trójce, 20, prawie 9 minut po siódmej. Stripped you bare and memories erased. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie ósma. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W marcu inflacja wyniosła 3,2%, podał GUS. Do wzrostu wskaźnika cen towarów i usług przyczyniły się drożejące paliwa. Dziś mija 30 lat od pierwszej sesji na warszawskiej giełdzie. 16 kwietnia 1991 roku notowane były akcje zaledwie 5 spółek. Od tamtej pory nasz rynek przeszedł ogromne zmiany, mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Udało się stworzyć rynek kapitałowy, który został zakwalifikowany do rynków rozwiniętych. Przeszliśmy tą całą drogę w ekspresowym tempie, 2 razy szybciej na przykład niż Korea Południowa. I dzisiaj polski rynek kapitałowy, polska giełda jest takim modelem udanej transformacji. O 9:00 od uderzenia w dzwon giełdowy rozpoczną się uroczystości rocznicowe. W ubiegłym roku wykonaliśmy 0,5 miliarda wypłat z bankomatów. Odkąd Narodowy Bank Polski publikuje takie dane, czyli od roku 2005, jeszcze nigdy nie było ich tak mało, komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. Przyczyną tak niskiej liczby wypłat w dużej mierze jest pandemia i ona sprawiła, że część branż w ogóle przestało funkcjonować, niektóre działały w bardzo ograniczonym zakresie, na przykład galerie handlowe były w ogóle zamknięte. No i w rezultacie wydaliśmy w ubiegłym roku zdecydowanie mniej pieniędzy niż miałoby to miejsce w takim normalnym roku, ale to nie jedyna przyczyna. Kolejna jest taka, że po prostu wypłacaliśmy zdecydowanie większe kwoty. Średnio w ubiegłym roku wypłacaliśmy 650 zł. A zatem aż o 18% więcej niż przed rokiem. Te wyższe kwoty wypłat w połączeniu z mniejszymi wydatkami sprawiły, że pieniądze starczały nam na dłużej. Dolar kosztuje 3,80 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,12, funt brytyjski 5 zł i 23 grosze, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety CeviForte C1000 na budowanie odporności organizmu. Powiem tak, upału nie będzie w weekend, drodzy Państwo, a wszystkiemu winien jest on, niż z nadpółnocnej Ukrainy imieniem Ksander. Od 3 do 11 stopni dziś opady deszczu, a jakże na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o wiatr, że powieje słabo i umiarkowanie, nad morzem tylko wiatr porywisty. Sponsorem programu był producent suplementu diety CeviForte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no do gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ósma będzie za 22 minuty. Państwo do nas dzwonią. 227 trójek. Z tej strony z Gdańska się kłania. Tak w nawiązaniu do tego materiału, który przed chwilą był o płytach winylowych i wypowiedzi pana redaktora, to, że Polacy powiedzmy nie potrafią kolędy zaśpiewać, to nie oznacza, że nie mogą słuchać i nie mieć przyjemności jakby słuchania płyt winylowych. Natomiast jest takie powiedzenie, to, że nie można zjeść, nie oznacza, że nie można przeczytać menu, więc myślę, że troszeczkę niesprawiedliwie tutaj redaktor potraktował miłośników płyty niejednokrotnie. Pozdrawiam was serdecznie i miłego dnia wam życzę. Przepraszam, biję się w pierś. Oczywiście ma pan rację, ale tak zastanawiam się, czy dzieci, które grają od małości na skrzypcach na przykład mają przyjemność z tego wszystkiego, co tam się wokół nich dzieje. Rubbing shoulders with some unknown lovers, making ways through the universe, starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip. Pora na trójkę. Yeah. siedmioma górami, za siedmioma lasami, kiedy to do szkoły muzycznej trzeba było dojechać pociągiem. Przyznam, że na peronie byłem dumny, gdy trzymałem futeros i skrzypce w środku, bo inni tego nie mieli. Z grą już było trochę inaczej, tym bardziej, że pani w zażycie pisała często po lekcji kocia muzyka. Państwo mają inne doświadczenia, z czego bardzo się cieszę. 2, 2, 7 trójek. Właśnie moja córka zaczęła grać na skrzypcach, ma 6 lat. Ja jej nawet nie zmuszam do tego. Sama wraca z przedszkola, otwiera futerał, wyciąga skrzypce, ćwiczy te swoje przydziałowe 20 minut, odkłada skrzypce i jest szczęśliwa i zadowolona. Dziękuję bardzo. Panie Łukaszu, pięknie dziękuję za ten telefon. Za kwadrans godzina 8, teraz o megafonach drewnianych, wielkich, które pojawiły się nad Bugiem w Lubelskiem. A do czego one służą? Do słuchania muzyki przyrody, do odgłosów przyrody. Jak one działają? Na ten temat więcej państwu opowie Małgorzata Tymicka z Polskiego Radia Lublin. Jesteśmy w środku megafonu. No, atrakcja nie z tej ziemi. Antoni Kołodyński, komendant posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Biała Podlaska. Urządzenie, które ma wzmacniać dźwięki tutaj nad Bugiem i ptaków i szum rzeki, ewentualnie jakieś inne odgłosy przyrodnicze. Z tego, co tak się dowiedziałem, to jest zaczerpnięty z Estonii. Chyba u nas też zyska popularność. Na pewno jest atrakcją na tym szlaku, a tym bardziej, że jest to właśnie wzdłuż szlaku kajakowego, wzdłuż szlaku rowerowego. Jakie dźwięki przyrody udało się panu zidentyfikować? Tutaj usłyszałem głos czajki. Te ptaki, które są tutaj nad Bugiem, słychać ich ładny śpiew. Pomysł jest fajny, pionierski u nas tutaj na tym terenie, ale myślę, że się utrzyma. To są drewniane konstrukcje wyglądające jak tuby, gdzie z jednej strony mają średnicę ponad 2,5 metra i zwężają się na długości 4 metrów do 80 centymetrów. Koordynator projektu, dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Drohiczynie, Rafał Siwek. Pomysł został podpatrzony w Estonii, gdzie estońscy studenci ustawili takie konstrukcje w lesie właśnie po to, aby słuchać dźwięków przyrody. Megafony wykonane są z drewna, mają służyć turystyce kajakowej, a ich wygląd ma być po prostu spójny z piękną otaczającą przyrodą, tak by każdy, kto wejdzie do takiego megafonu, z jednej strony mógł się schronić przed deszczem, a z drugiej strony w ciszy i spokoju posłuchać właśnie przyrody, która z jednej strony może wpadać do tego megafonu, a z drugiej strony na pewno megafon będzie sprawiał, że głos będzie silniejszy tego, co się usłyszy. Anna Stolarczuk, mieszkanka Białej Podlaskiej. Miałam okazję być ostatnio nad Bugiem, oczywiście w Niemirowie, tam na plaży, więc tam jest jeden z tych megafonów. Natura generalnie jest świetnym kompozytorem. Dzisiaj na pewno byłoby tam świetnie, ponieważ pada deszcz, więc spadające krople na pewno miałyby bardzo wyciszający charakter. Polecam wszystkim. Przecież dzisiaj, szczególnie w tych trudnych czasach, potrzebujemy wyciszenia, potrzebujemy takiego relaksu, a te megafony dają właśnie takie możliwości. W ogóle uważam, że to świetny pomysł. Zamiast jakiejś kolejnej altanki nad Bugiem, to coś takiego. Zamawiam taki jeden megafon na jutro w takim razie. Jeśli państwo chcą pójść w moje nasze ślady, to przypominam, w gminach Sławatycze, Włodawa i Kodeń w województwie oczywiście lubelskim takie megafony się znajdują, a będzie ich w sumie 25. Michelle, my bell, these are words that go together. My Michelle, Michelle, ma belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only I know that you'll understand. Michelle, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michel, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I will say the only words I know that you'll understand, ma Michelle. Za 9 minut 8 to trójka o poranku. Przypominam Państwu, że od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Należy się spisać. Trójkowy rachmistrz spisowy spotkał w końcu osobę, która taką sama z siebie jeszcze przed jego wizytą spisała się przez internet, bo tak przecież można. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadząca Unię pod lupą oraz reporterka Trójki Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry, o poranku. Wzięłaś już udział w spisie powszechnym, bo już od 16 dni możemy się spisywać. Udało mi się już spisać. Wtorek po południu poświęciłam swój wolny czas, żeby spisać się. To jest ciekawe, ponieważ ja tutaj wynajmuję mieszkanie razem z moim współlokatorem, a więc musieliśmy tego dokonać wspólnie, ponieważ trzeba tam znać nasze dane osobowe, PESEL, ale wspólnie spisaliśmy się na stronach GUS-u. Powiedziałeś czas wolny, no to jest obowiązek, no ale ile ci to zajęło w takim razie? Wiesz co, my sobie nawet wspólnie liczyliśmy, ile to nam zajmuje przy gotowaniu obiadu. Zajęło tam dokładnie 25 minut, więc myślę, że tak trzeba sobie zarezerwować 20 minut, jeżeli każdy zna swoje dane, do pół godziny, czyli do 30 minut. To do pół godziny to dla jednej osoby, czy dla was dwójki? Jest to dla nas dwójki, bo my tam uśmiechaliśmy się przy niektórych pytaniach dosyć głośno. No jedna osoba, myślę, że powinna sobie zarezerwować czas tak na kawę, do tego spis powszechny i to będzie w sam raz. Któreś pytanie cię zadziwiło, któreś cię zszokowało? Nawet nie wiem, czy to było zdziwienie, ale spodobało mi się pytanie, w jakim języku mówimy w domu? Oprócz języka polskiego, ponieważ my tutaj mówimy najczęściej po polsku, ale uwielbiamy sobie słuchać radia po rosyjsku, więc czasami ten rosyjski się też pojawia. Nie sądziłam, że takie pytanie właśnie może się pojawić, a to było ciekawe. Było jakieś pytanie, które bardziej cię jeszcze zaskoczyło, z którym miałaś większy problem albo musiałaś nad nim spędzić więcej czasu? Może niekoniecznie pytanie było takie zaskakujące, ale chyba taka wiedza, którą musimy posiadać, jeżeli z kimś wynajmujemy mieszkanie. Oprócz tego, że trzeba znać dane typu PESEL, to trzeba też zaznaczyć tam informacje na temat życia prywatnego, czy ta osoba jest wdowcem bądź wdową, osobą rozwiedzioną, czy posiada dzieci. Może to jest szansa, aby właśnie tą drugą osobę bliżej poznać. Myślisz, tak przy kawie usiąść, porozmawiać przy ciasteczku, przy gotowaniu rosołu, na przykład popołudniowego, słuchaj, spiszmy się, wejdź na stronę GUS, no to trochę porozmawiamy, poznamy się. No jest to pomysł, powiem ci. Reporterka, która spełniła swój obowiązek obywatelski i się spisała, Monika Suszek, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do 30 września, drodzy Państwo, przez internet 24 godziny na dobę, spis.gov.pl. Milczę, bo przed nami Metallica, za 7 minut 8 to trójka. Thank you.